สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99และตอนนี้คุณผักบุ้งอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณผักบุ้ง สวัสดีครับคุณแจ๊ค นะฮะคุณผักบุ้งเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ย เคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งครับ นานหรือยังโทษที รู้สึกจะเป็นวันที่13กันมกราค ม13มกราคมนะ ครับผม นะครับแล้วตอนนี้คุณผักบุ้งโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย ที่เชิงเซาครับ ที่ฉะเชิงเซานะ ครับผม นะครับเมือง8ริ้วขึ้นชื่อเรื่องของปลาช่อนกับมะม่วง คร ับ ผม นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดตามมากว่า10ปีเลยอะฮะ ใช่ครับ โอ้โหเรื่องราวเป็นยังไงครับติดใจที่ว่านี้เชิญเลยครับคุณผักบุ้ง ครับขออนุญาตนิดนึงครับคุณแจ๊คครับก่อนจะเล่าเรื่องนี้ผมมีเก็บเรื่องนิดๆสักหน่อยได้ไหมครับ ได้ครับ นะครับเรื่องสืบเนื่องมาจากเรื่องครั้งที่แล้วครับเรื่องที่ผมเล่าเรื่องจุดรับสัญญาณไปครับคือมันเป็นธรรมดาใช่ไหมครับคุณแจ๊คเวลาที่เรานำเรื่องคนตายมาเล่าครับสิ่งที่เราทำคือเราต้องทำบุญให้เขาใช่ไหมครับ ถูกต้อง ปรากฏว่าผมก็ทำเหมือนคนปกติครับก็ตอนเช้าก็ไปใส่บาตรให้ไปแล้วก็ตอนสายก็ถวายสังฆทานและกรวดน้ำให้ถามว่าถ้าถามว่าใจจริงผมอยากทำไห ม นะครับตรงแล้วผมไม่อยากทำเลยครับ เพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เขามาหาผมเนี่ยเหมือนเขาพยายามหลอกให้ผมตกจากที่สูงเสียชีวิตนะครับตอนนั้นผมก็เลยว่าเอ้ยเป็นมรรคนายกแล้วมาทำนี้ผมก็เลยแช่งแกมาตลอดนะครับ อุ้ยฮะ ประมาณนั้นครับเพราะโกรธแกครับประมาณโกรธแกมากตอนนั้นครับแต่ว่าพอเราเอาเรื่องแกมาเล่านะผมก็ตามเพื่อความสบายใจก็ ถูกต้อง คุณให้แกไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นครับ3วันครับคุณแจ็ค ครับ ผมฝันครับฝันว่าตื่นมาอยู่ในบ้านหลังนึงเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ครับแล้วก็มีคนเนี่ยยืนอยู่ปลายเท้าผมคนนึง ครับ ผมมองแกผมจำแกไม่ได้นะครับแต่ว่าเอ้ยเสื้อขาวใส่ชุดขาวแต่ว่าผมจำผมลงทรงได้ว่าผมลงทรงสีขาวใช่ไหมเป็นผมเหาะเนี่ยแกก็บอกว่าขอบใจนะที่ทำบุญให้ คร ับ แต่ว่าแล้วก็แกอยากเล่าอะไรให้ฟังแกว่าวันนั้นน่ะแกรู้แล้วนะว่าจะมีคนน่ะมานอนที่ศาลาเพราะว่าก่อนเย็นเนี้ยครับเจ้าอาวาสเนี่ยได้บอกแกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีช่างมานอนที่ศาลา ครับ แล้วเจ้าอาวาสย้ำไปเลยว่าห้ามไปกวนช่างเป็นขาดตอนคืนแล้วให้ดูแลความปลอดภัยเขาด้วย คร ับ ผมก็เลยถึงบอกอ้อเอ้าอ๋อที่แกเดินเมื่อคืนเพราะว่าแกเดินดูแล ความ ปลอดภั ย ผมเหรอมาดูแล ใช่ครับ แล้ว ที่จุดนี้คุณแจ๊คที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดนะครับก็เลยต้องเล่าเรื่องนี้ให้หลายๆคนที่ฟังเรื่องก่อนนั้นนี้ฟังว่าแกบอกว่าคืนนั้นน่ะแกไม่ได้เป็นคนที่ปีนตามผมขึ้นไปบนแทงน้ำนะครับแต่แกเป็นคนที่ยืนกันไม่ให้คนที่ตามผมจากแทงน้ำขึ้นไปหาผมบนศาลา เหรอคือแกมาช่วย ใช่ครับปรากฏผมไม่รู้นะครับว่าฝันมันเป็นจริงหรือเกิดจากอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเราเข้าใจผิดเข้ามาตั้ง10ปี10กว่า20ปีแล้วผมรู้สึกผิดมากก็เลยโทรหาพี่บัตรขอความหาพี่บัตรคืนนั้นเลยครับก็เลยอยากให้หลายๆคนที่ฟังเรื่องมรรคนายกลุงแกว่าที่ผมเชื่อหลายๆคนคงมองว่าแกเป็นมรรคนายกแล้วมาหลอกคนทำไมปรากฏว่าการเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงปรากฏแกไม่ได้รู้ตลอดครับแกมาดูแลแต่ว่าผมไม่เข้าใจผ ิ ด เป็นความเข้าใจผิดกัน ใช่ครับ นะครับอย่างน้อยก็ทำบุญให้แกจะได้สบายใจนะ ครับผม นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี ้เข้าเรื่องหลักครับก่อนจะเข้าเนี่ยผมถือว่าเป็นเกร็ดเพื่อเตือนหลายท่านนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างผมอย่าทำตามผมเด็ดขาดการสอนรู้สอนเห็นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีครับ ครับ นะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วครับ หลังจากที่ผมจบมัธยมจากปราจีนบุรีนะครับบ้านผมอยู่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับ ก็มาเรียนต่อที่สังเสาที่กรุงเทพนะครับปรากฏว่าพอมาเรียนต่อปุ๊บเนี่ยก็มีบรรดาเพื่อนๆนะครับที่รู้จักกันเขาก็ตั้งวงดนตรีครับพอตั้งวงดนตรีเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ชวนผมว่าเล่นอะไรได้มั่งไปตั้งวงนี้กันไหมก็เจ้าของวงดนตรีอยู่ที่ชลบุรีครับคุณแจ๊คบ้านเขาเนี่ยทำตัวจริงอยู ่ แล้วเขาก็มีการเช่าเครื่องเสียงแต่ว่าทางบ้านเขาเนี่ยไม่มีวงดนตรีก็จะไปจ้างวงนู้นวงนี้มาเล่นครับพอจ้างบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันมีปัญหาเรื่องวงครับก็เลยเอ้าโอเคตั้งวงให้ลูกชายแล้วกันมีลูกชายคนเดียวก็เลยตั้งวงแล้วชวนเพื่อนๆมาเล่นดนตรีด้วยกันครับแต่ปรากฏช่วงแรกที่ตั้งวงก็มีปัญหาครับคุณแจ็คตรงที่ว่าในหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่บ้านค่อนข้างเยอะครับก็จะไม่สามารถซ้อมดนตรีได้คราวนี้ก็ไม่มีที่ซ้อมครับก็ไปอาศัยห้องซ้อมบ้างที่น้องพี่ได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกครับ จนเจ้าของวงพ่อของเพื่อนเนี่ยเขาไปรู้จักกับเจ้าอาวาสครับเขาทักสนิทกับเจ้าอาวาสอยู่ก็เลยไปขอเจ้าอาวาสว่าขอห้องซ้อมได้ไห ม ตอนแรกผมงงครับว่า ในวัดเนี่ย ไปขอห้องใช่ครับไปขอห้องซ้อมจากวัดผมก็งงมากเพราะว่าวัดห่างจากหมู่บ้านไกลมากครับ แล้วก็ไม่มีบ้านคนแถวนั้นก็เรื่องของเสียงเนี่ยไม่ต้องกลัวได้เลยว่าจะดังรบกวนชาวบ้านเขา แต่จะรบกวนพระหรือเปล่า ตอนแรกผมก็สงสัยว่าอ้าวไปรบกวนพระอ๋อแต่พอมาดูฐานที่ครับคุณแจ็คปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ในวัดครับ ครับ มันถัดออกมาวัดริมวัดของวัดสุดเลยครับต้องขอวัดศูนย์นั้นจะมีโรงเรียนครับ ครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง อ๋อเป็นโรงเรียนร้าง ใช่ครับเป็นโรงเรียนร้างอยู่แล้วก็โรงเรียนร้างก็ถ้านึกภาพตามสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียน2ชั้นครับคุณแจ๊คด้านบนมี4ห้องครับด้านล่างมี4ห้อง คร ับ นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเก่ามากแล้วครับเก่ามากเขาก็ปิดไว้เจ้าว่ากับผมเนี่ยมันมีที่นึงที่ให้สำหรับซ้อมได้เก็บเครื่องมือได้เก็บเครื่องดนตรีได้ประมาณนะครับ เขาก็เลือกเอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีที่ครับเลยตรงนั้นแต่ว่าบรรยากาศกลางวันคุณแจ็คน่ากลัวมากครับไม่ต้องถึงคืนกลางวันคือถ้าไม่ภาพนะครับถ้าเราหันหน้าออกจากโรงเรียนล้างนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำประมาณสี่ห้องหน้าห้องน้ำจะเป็นโรงอาหารหน้าโรงอาหารจะเป็นสนามใหญ่ๆที่มีเสาธงอยู่ครับ ที่ไว้เด็กครบทุกชาติส่วนหน้าตึกอาคารเนี่ยจะเป็นต้นไทรประมาณ2คนโอบอยู่หน้าโรงเรียนเลยครับ แล้วก็ซ้ายมือสุดจะเป็นป่าในวัดครับซึ่งพอผมเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บก็จะเอาเครื่องมือเครื่องดนตรีเนี่ยมาเก็บไว้ที่เนี่ยครับที่โรงเรียนล้างแล้วก็พอซ้อมดนตรีเสร็จเนี่ยบางวันมีงานด่วนเนี่ยก็มาซ้อมดนตรีก็นอนที่นั่นนะครับนอนที่โรงเรียนร้านนอนจากที่กลัวแรกก็กลัวครับหลังๆพอซ้อมได้เป็นปีก็ความกลัวก็เริ่มน้อยลงเนื่องจากชินสถานที่ คร ับ ครับแต่มีวันนึงนะคุณแจ็คผมนอนที่ห้องซ้อมนะครับที่โรงเรียนร้างครับปรากฏว่าก็เป็นคืนครับประมาณสักตีสอง คร ับ ก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงแมวได้ยินชัดเลยครับเสียงแมวแต่เสียงแมวเนี่ยมันดังมากดังเหมือนว่าฟ้าร้องครับ hmm? ดังเหมือนฟ้าร้องครับคุณแจ็ค เสียงแมว คือเวลาคุณแจ็ค เสียงแมวดังเหมือนฟ้าร้องเนี่ยนะ ใช่ครับ มัน ด ัง มากครับดังคือมันแมวดังเงี้ยคร ับ ดังแรงเหมือนฟ้าขึ้นมาฟ้าเคาะร้องคืบแบบนี้ครับดังมากผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาครับตอนประมาณตีสองแล้วก็เพื่อนหลับหมดนะครับก็ปลุกเพื่อนเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรปรากฏว่าเพื่อนทุกคน6คนนอนอยู่ห้องนั้นไม่มีใครตื่นสักคนนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเปิดประตูออกไปเพื่อไปดูว่าคืออะไรก็เดินออกมาด้านหน้าต้นไทรครับก็มองซ้ายมองขวาว่าเสียงมาจากไหนมันกล้องมากเลยพอดีหางตาคุณจะหางตาขวามือมองไปที่สนามที่ตรงเสาธงครับครับเห็นเป็นแมวตัวนึงครับเป็นแมวตัวสีขาวนะครับ คร ับ แต่แมวตัวเนี้ยตัวใหญ่ขนาดวัวพันครับผมแจ็คเป็นวัวแบบเหมือนวัวที่เราทำพันนะครับ อ ุ้ยใหญ่ๆเหมือนไม่เหมือนวัวแถวบ้านเรานะครับเป็นวัวตัวใหญ่มากครับนอนหมอบอยู่ครับ คร ับ และที่แปลกใจคือรอบๆแมวตัวนั้นก็จะมีสุนัขครับนอนหมอบข้างๆหมดเลยในวัดนะครับ คร ับ ผมก็ขยี้ตามองจะดูยังไงคือแมวครับแต่ดูทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นนะผมพยายามจ้องๆอยู ่ สักพักในรู้ความตะลึงครับปรากฏว่าเหมือนสัตว์ตัวนั้นเขาจะรู้ว่าผมมองอยู่เขาก็เลยยกคอขึ้นมาแล้วมองมาที่ผมพอมองมาที่ผมตาสบตาครับพอตาสบตาปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือเขาลุกขึ้นครับคุณแจ็คแล้วก็กำลังจะวิ่งหนี ซึ่งเขาจะวิ่งผ่านตรงถนนหน้าโรงเรียนจะมีสวนห่างประมาณ10 เมตรจะมีสวนอยู่ครับเขาจะวิ่งไปทางป่าครับจากขวามือผมไปซ้ายมือผมอ่ะจะวิ่งทางป่าปรากฏว่าเขากำลังวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งใจนึงผมถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณแจ็คว่ามันคืออะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นคืออะไรก็เลยตัดสินใจวิ่งไปดักหน้าเขาครับพอวิ่งคุณแจ็คนึกภาพนะครับหลังจากที่ผมผ่านต้นไทรไปนะครับผมจะต้องประจันหน้ากับสัตว์ตัวนี้ในระยะไม่ถึงเมตรนะครับแต่ว่าพอผ่านต้นไทรปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มีเพียงแค่เป็นลมเบาๆผ่านหน้าไปครับผมก็สงสัยตรงลมมันคืออะไรสิ่งที่เห็นผมไม่ตาฝันคือแมวทำไมตัวใหญ่เลยเงี้ยผมก็เลยกลับเข้าห้องที่ห้องซ้อมครับก็ไปปลุกเพื่อนก็รอเพื่อนฟังปรากฏว่าเพื่อนตื่นหมดเลยครับ6คน ตอนแรก ทั้งที่ตอนแรก ไม่ ตอนแรกผมปลุกครับปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเขย่าไงก็ไม่ตื่นครับแต่ว่าหลังจากแมวตัวนี้วิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยผมปลุกเพื่อนลูกมาเลย6คนก็งงเงี้ยมีอะไรผมก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนฟัง ครับ พอรุ่งเช้าเนี่ยเพื่อนหัวหน้าวงครับเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พ่อให้แม่เขาฟังพ่อแม่เขาเนี่ยเขานับถือเจ้าอยู่แล้วครับเขาก็ไปปรึกษาเจ้าเป็นศาลเจ้าอยู่ครับซึ่งศาลเจ้านี้ผมก็เคยไปตอนเปิดวงใหม่ๆครับเขาให้ไปทำพิธีถ้าถามว่าผมเชื่อเจ้าไหมผมไม่เชื่อตอนนั้นครับแต่ว่าใน10 กว่าปีแล้วเจ้าเคยดูว่ามีเพื่อนผม3 คนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตจะดังระดับประเทศและณปัจจุบัน10 กว่าปี3 คนนี้ก็มีชื่อเสียงระดับประเทศครับเล่นดนตรีให้กับศิลปินระดับต้นของเมืองไทยครับเป็นคอนเสิร์ตครับปรากฏว่าเขาบอกเขาก็ชี้หน้ามาที่เจ้าของวงบอกว่าฝากไปบอกไอ้คนนั้นด้วยบอกว่ามันกล้าดียังไงถึงไปวิ่งดักหน้าเขา คร ับเขาว่าที่หลังอย่าทำอีกถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอเหตุการณ์เงี้ยอย่าสอนรู้สอนเห็นรู้หรือเปล่ากำลังจะได้เมียเป็นผี อ ันนี้ครับแต่จังหัวหน้าวงเขาก็ตกใจเขาด้วยความเชื่อเขาจะทำยังไงได้บ้างครับเจ้าเขาทำยังไงบ้างเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปบอกมันเฉยว่ามัน อ ่ะอย่าอวดดีมากแล้วก็เรื่องของผีตัวเนี้ยเดี๋ยวเจ้าจะเจรจาให้เขาเรื่องอะไรเขาผ่านไปครับทางหัวหน้าวงก็มาคุยกับผมว่าเฮ้ยก็มาค่อนข้างดุครับว่าที่หลังเจอการที่อย่าไปทำอีกมันไม่ดีโบราณก็เคยสอนว่าไม่ใช่หรอเจออะไรอย่าร้องทักอย่าวิ่งทักอย่าถ้าเขาทำอะไรเราเดี๋ยวถึงตายเลยนะประมาณเนี้ยเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับก็โอ้ยกระชิวๆไม่มีไรหรอกเนี่ยผ่านจากวันนั้นมาครับคุณแจ็คสักตอน3 เดือนมันเริ่มมีสิ่งที่แปลกขึ้นมาในชีวิตผมมากขึ้นทุกครั้งที่ผมไปไหนมาไหนครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเพื่อนๆที่อยู่หอเดียวกันผมเนี่ยจะเห็นผู้หญิงคนนึงเดินมากับผมเสมอก็เดินมาบางคนก็แซวเฮ้ยแฟนเหรอน่ารักมั้ยยิ้มเก่งด้วยมาเนี่ยผมว่าฮะแฟนที่ไหนจากที่เคยสงสัยครับพอบ่อยๆเข้าเริ่มชินว่าแต่ผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เลยครับไม่เคยเห็นสักครั้งเดียวจนจบแล้วก็มาทำงานที่ฉางเซาครับก็พอย้ายหอก็จะมีคนเห็นถามว่าผมเห็นจนผมถามว่าเริ่มหวั่นใจไหมเริ่มหวั่นใจครับสิ่งที่ทำได้คือถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้ในบ้านผมเนี่ยผมย้ายบ้านครับเพราะผมถือว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยแสดงว่าดูแลผีไม่ดีให้ผีเข้าบ้านได ้ ก็ย้ายไปเรื่อยจนมาเจอเป็นหอพักครับคุณแจ็ ค เป็นหอพักมาอยู่ได้ประมาณสัก2 อาทิตย์ไอ้น้องข้างห้องเขาบอกว่าพี่ทะเลาะกับแฟนพี่เหร อ ทำไมพี่ปล่อยให้แฟนพี่ยืนอยู่หน้าบันไดเนี่ยหนูเดินมาเขาก็ยังยืนรออยู่หน้าบันไดอยู่เลยหนูก็สงสัยเอ๊ะคนนี้เคยเห็นเดินกับพี่อยู่ผมก็รู้แล้วแสดงว่าหอนี ้ ผีตัวนี้เข้าไม่ได้ผมก็เลยปักหลักที่หอนี้เลยครับพอปักหลักอยู่ทีนี้ก็อยู่มาจนเกือบปีครับคุณแจ็ ค ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรจนมีวันหนึ่งครับน้องสาวผมครับซึ่งเป็นพี่น้องครับเขามาสอบเรียนต่อครับ แล้วก็มาขอนอนค้างด้วยมาทั้ง2 คนครับผมก็ไปรับจากสถานีรถไฟครับไปรับมาแล้วก็ซึ่งธรรมดาคุณแจ็คเวลาน้องเรามาแล้วเอ้าขึ้นห้องก่อนเชิญขึ้นห้องก่อนก็ชวนน้อง2 คนขึ้นห้องครับแล้วก็เปิดประตูเอ้าเข้าห้องก่อนก็พากันเดินห้องไป ผมก็ไม่ได้อะไรครับคุณแจ็ค คร ับ แต่คืนนั้นนะครับผมก็คุยกับน้องสาวผมถึงประมาณ 5:00 นแล้วก็นอนหลับนะหลับสักพักนึงน้องสาวผมก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็บอกผมว่าพี่เปิดไฟนอนได้ไหมผมก็สงสัยอ้าเปิดไฟนอน อ๋ อสงสัยน่าจะกลัวอ่านก็ได้เปิดไฟนอนเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดไฟนอนทั้งคืนครับจนวันรุ่งเช้าเนี่ยผมต้องไปส่งน้องคือรถไฟใช่ไหมครับส่วนน้องสาวผมก็เล่าให้ฟังว่าพี่เมื่อคืนน่ะพี่หนูให้พี่เปิดไฟนอนเพราะว่าเขาว่ากำลังจะห่มผ้าห่มครับกำลังจะพลิกตัวหันมาครับผมอ่ะจะนอนอยู่ริมเตียงฝั่งนู้นนะครับอีกฝั่งนึงจะติดห้องน้ำครับน้องสองคนจะนอนฝั่งนี้เขาบอกว่าเขามองเห็นผู้หญิงคนนึงครับผมสั้นปะบ่าครับนั่งอยู่ขอบเตียงครับแล้วก็เท้าคางครับคุณแจ็ ค แล้วก็ก้มหน้าลงมาหาผมแล้วก็ยิ้มให้ผมตอนผมนอนหลับอยู่ คร ับ เขาก็เลยตกใจเขาเลยบอกใครผู้หญิงคนไหนเขาเลยผมผ้าโปร่งเนี่ยผมก็รู้แล้วอ้าวผู้หญิงคนนี้เข้ามานี้ได้แล้วเนี่ยถ้าผมเชื่อหลายคนก็ครูจะบอกว่าอ้าวไปเชิญเขาเข้ามาเองนี่ตอนที่เราเชิญครับเข้าห้องครับห้องครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาได้ด้วยอย่างเงี้ยคร ับ ปรากฏว่าวิธีแก้หลายๆคนทุกคนบอกว่าอ้าวเราเชิญเขาเข้ามาเราก็ต้องไล่เขาได ้ อ่ะผมก็ไล่จริงๆครับคุณแจ็คก็คือผมก็เปิดประตูว่าใครที่เข้ามาห้องเนี้ยไม่ได้เชิญนะเชิญเฉพาะน้องออกไปให้หมดเลยผมก็ไล่เขาออกจากห้องไป คร ับ ปรากฏว่าไล่ได้แค่3วันครับคุณแจ็คคือแรกมาเคาะประตูเลยครับต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกทั้งคืนครับผมเปิดไม่มีใครเปิดไม่มีใครเนี่ยคืนที่สองก็มาเคาะอีกผมก็ไม่เปิดครับที่รู้ว่าอ่ะมาเคาะไม่เปิดจนคืนที่สามครับผมจำเป็นต้องเปิดประตูให้เขาเข้ามาครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาแค่เสียงครับเขามาเป็นกลิ่นด้วยครับคุณแจ็ค เป็นกลิ่น กลิ่นคือจะเหม็นมากกลิ่นออกจากหน้าประตูมาเลยครับกลิ่นซากศพอะครับชัดๆเลยครับแล้วนอนไม่ได้คุณแจ็คนอนยังไงก็นอนไม่ได้เพราะเหม็นมากสุดท้ายก็เลยตัดสินใจก็เลยเปิดประตูไปแล้วคุยเขาครับคุยเหมือนคนบ้าครับ คุยกับอากาศ ใช่ครับคุยกับอากาศว่าเข้ามาเริ่มทำกลิ่นเหม็นสักทีแต่ว่ามีข้อแม้ข้อหนึ่งคือเข้ามาอยู่ได ้ ห้ามยุ่งยากกับผมห้ามจุนใจในชีวิตผมเด็ดขาดแล้วก็ผมก็ปิดประตูพอปิดประตูเสร็จคุณแจ็คเชื่อไหมครับกลิ่นที่เหม็นหายหมดเลยหายหมดเลยแล้วผมก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นเรื่อยๆทุกคนก็เห็นว่าผมมีผู้หญิงตามมา3ปี4ปี5ปีก็อยู่ตลอดครับแต่ว่าพอเขามาอยู่ห้องเนี่ยสิ่งที่น่าแปลกอีกหนึ่งคือทุกๆเดือนครับคุณแจ็คเวลาผู้ชายอยู่ห้องคนเดียวเขาก็ไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับก็ทาปุ้งทาแป้งฝุ่นเยอะเงี้ยคือเมื่อก่อนผมเคยเชื่อนะครับคุณแจ็คว่าผีเนี่ยไม่สามารถกวาดบ้านได้หรอกผีไม่สามารถทำความสะอาดได้มันมีแค่หนังเท่านั้นเองที่ทำเด็กกันได้แต่ปรากฏว่าผมพอกลับห้องมาปุ๊บทุกหนึ่งเดือนครับจะมีโต๊ะเครื่องแป้งกับพื้นสะอาดอยู่หนึ่งครั้งทุกครั้งเลยผมก็ต้องใส่ตอนแรกเห็นเดือนแรกกับมันใครมาทำตอนเดือนสองผมไม่คิดว่าผีครับคุณแจ็คคิดว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าผมที่เลิกกันไปแล้วเพราะเขามีกุญแจห้องอยู่ครับน่าจะมาทำได้จนมีโอกาสได้เจอแฟนเก่าก ็ ไปถามเขาบอกว่าไม่เคยมาเลยกุญแจโยนทิ้งไปแล้วประมาณนี้ผมก็มันไม่มีใครแล้วอ่ะที่เข้าห้องผมได้ผมก็เริ่มหรือไปผีที่มาทำความสะอาดให ้ ที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยปรากฏว่าผมก็อยู่เขาที่สี่ห้าปีมันจะทุกคนก็เห็นทั่วไปแต่ว่าจะมีจุดคลายแม็กสุดท้ายที่ผมต้องย้ายห้องก็คือผมเล่าบรรยากาศห้องผมกันนะคุณแจ็คมันจะเป็นประตูเข้าไปใช่ไหมครับด้านขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับเตียงเนี่ยจะอยู่ติดห้องน้ำแล้วผมเป็นคนที่ชอบนอนแล้วเอาหมอนข้างสองอันนะครับวางข้างซ้ายข้างขวา คร ับ แล้วก็นอนหลับนอนหลับก็นอนหลับปุ๊บในห้องพอปิดไฟก็จะมีเฉพาะไฟสลัวๆจากริมทางเดินครับที่ลอดประตูมา คร ับผมก็นอนเคลิ้มๆไปจะหลับคุณแจ็คก็หันหน้าไปทางขวามือครับก็ไปห้องน้ำครับแล้วกอดหมอนข้างครับพอสักพักนึงปุ๊บเคลิ้มๆก็ผมก็มาทางซ้ายมือพลิกตัวมาทางซ้ายมือครับรู้สึกว่ามีหมอนข้างตรงคางครับรู้สึกเลย คร ับ ก็แต่ว่าผมนอนไม่ได้กอดหมอนข้างนะครับเอามือแนบตรงตัวครับแล้วก็กำลังจะหลับครับคุณแจ็คมีมือครับพร้อมสึกเลยครับ มีมือมาจับแขนผมครับแล้วยกเอาไปกอด ม ันข้าง คร ับ พอยกกอดมันข้างปุ๊บสิ่งแรกผมทำคือผมตกใจครับแล้วก็ลืมตา คร ับ ลืมตาเอ้ยใครมายกมือเรามากอดมันข้างในตอนนั้นนะครับตกใจมากกว่าแต่ว่าพอผมลืมตาขึ้นมาครูแจ๊คสิ่งที่ผมเห็นคือผมขนลุกตั้งแต่หลังขึ้นหัวเลยครับสิ่งที่ผมเห็นอยู่บนพื้นครับ ห่างจากเตียงนอนผมประมาณ1เมตรครับที่ผมเห็นคือหมอนข้างครับคือหมอนข้างที่ผมจะกอดม ัน อยู่บนพื้น มันอยู่บนพื้น ใช่และผมเห็นหมอนข้างตอนนั้นในสมองคิดว่าแล้วที่ผมกอดอยู่มันคืออะไรมันกอดมันหมอนข้างแต่ไม่ใช่หมอนข้างครับหมอนข้างอีกอันอยู่ข้างหลังแล้วไอ้ข้างหน้านี่มันคืออะไรเง ี้ ยผมก็เลยตกใจครับตกใจก็เด้งขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟพอเปิดไฟปรากฏว่าบนที่นอนก็ไม่มีอะไรเลยผมก็เลยโยนหมอนข้างอีกอันลงที่นอนเลยแล้วก็หันหลังเข้าข้างฝาครับแล้วก็นอนขดอยู่นะครับจนเช้ามาก็เลยต้องย้ายบ้านเลยครับ ย้ายออกเลย ใช่แกออกเลยเพราะผมเขาเริ่มมาล้าลานมากขึ้นมากขึ้นพอผมย้ายออกตรงนี้เขาเริ่มรุนแรงเข้าครับเขาเริ่มแบบมาเดินปนเปี้ยนหน้าบ้านอะไรเงี้ยหลายคนก็เห็นจนป้าข้างบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงเขาบอกว่าลองไปทำบังสุบุญไห ม เพราะเขาตามมาเหมือนเขาไม่ค่อยหวังดีนะก ็ เลยให้ผมไปทำบังสุบุญเป็นบังสุบุญตายที่หูป้าขาวครับปรากฏว่าพอทำมา3เดือนก็ยังเหมือนเดิมครับใครๆก็ยังมีคนเห็นว่ามีผู้หญิงซ้อนท้ายมอไซค์ผมขับไปขับมาอยู่ทั้งที่ผมไม่มีใครซ้อนท้ายครับแต่ต่อมาคือพอทำบุญเรื่อยๆทำบุญเรื่อยๆนานเข้าขึ้นเขาก็เริ่มหายไปเรื่อย ๆ จนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีแล้วครับ คือไม่มีใครเห็นแล้ว ใช่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด10ปีครับ 10ปีนะฮะจากเรื่องที่เจอมาครั้งนั้นเดี๋ยวถามก่อนมีคำถามเยอะแยะเลยฮะคุณผักบุ้งนะครับอันดับแรกเลยที่บอกว่าแมวตัวใหญ่อ่ะทีนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะแบบนั้นแล้วอ่ะแล้วทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้เหตุผลว่าคืออะไรอะฮะแมวตัวใหญ่อันเนี้ย ผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันเป็นถ้าเป็นแถวบ้านผมเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นสัตว์เป็นผีครับผีเจ้าที่ครับเขาจะมาในรูปหมาดำบ้างมารูปของหมาบ้างมารูปของแมวบ้างวันนี้ครับ คร ับ วันนี้เขาก็จะมารูปร่างรูปลักษณ์ประมาณนี้ครับ อันนั้นคือที่บอกว่ามาในรูปแบบนี้แล้วผู้หญิงอ่ะ ก็คือแมวตัวนั้นแหละเขาคือผู้หญิงตัวนั้นครับ เอ้าหรอ ใช่ครับคือเจ้าก็บอกว่าคนที่มาเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่คือแมวเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่ตามผมมาเพราะว่าเขาอ่ะถูกใจผมเพราะว่าเขาไม่เคยมีใครอ่ะกล้าวิ่งตัดหน้าเขางี ้ครับ ส่วนใหญ่ถ้าใครเจอเขาก็จะวิ่งหนีหมด ครับ แต่ว่าผมวิ่งตัดหน้าเขาถูกใจว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันกล้าดีก็เลยมาตามตลอด ครับครับ แต่สิ่งที่ผมสงสัยมาทั้งชีวิตคือผมไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะคุณแจ็ค ครับมีแต่คนอื่นเห็นนะ ใช่คนอื่นเห็นก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักถึงป๊อกนะน่ารักมากเลยแต่ว่าผมอยากเห็นนะผมก็อยากเห็นนะครับ ครับ คือเขาเคยมาเข้าฝันนะครับเขามาเข้าฝันเข้ามาเนี่ยแต่ว่าผมไม่สามารถเห็นหน้าเขาได ้ครับ มันจะเป็นเหมือนฟิล์มบังหน้าเขาอยู่เพื่อไม่ให้ผมเห็นหน้าเขา แต่ที่แปลกใจคือทำไมคนอื่นเห็นน่ะทำไมไม่ให้เจ้าตัวเห็นไง เนี่ยครับคือผมสงสัยมากครับคือผมไม่สามารถเห็นก็ได้ทำยังไงผมก็อุตส่าห์ท้าเขามาเลยมาให้เห็นหน้าเห็นตาเลยผมไม่เคยเห็นเขาเลยแต่ว่าคนรอบข้างผมเห็นทุกคนครับ นะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาสวยเหมือนที่หลายๆคนพูดกันหรือเปล่าว่าเป็นผู้หญิงน่ารักมากสวยมากยิ้มสวยนี่ก็ยิ้มด้วยมันนี่ครับก็อยากเห็นแต่ว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้10ปีอะผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เลยครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆอะนะที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณผักบุ้งอะนะครับนะแต่ทุกวันนี้คือเซาลงไปแล้วเงียบลงไปแล้ว ไม่ม ี ใครเห็นแล้ว นะครับอ่ะได้ครับคุณผักบุ้งนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไปหาห้องซ้อมแต่ต้องไปซ้อมในโรงเรียนร้างอ่ะนะ ครับผม โอเคได้คุณผักบุ้งขอบคุณมากๆนะ คร ับ ผมครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ